şu anda kim var sırada? Eli boş, cebi boş, giden gidene. Kim bilir şu anda kim var sırada? Eli boş, cebi boş, giden gidene. Giden gidene, giden gidene. Zemzemle yıkanmış kuş.